Book 2 68 68 68 كبير صغير duży mały duży mały كبير وصغير duży i mały duży i mały الفيل كبير słoń jest duży słoń jest duży الفأر صغير mysz jest mała mysz jest mała مظلم ومضيء ciemny jasny ciemny jasny. الليل مظلم. Noc jest ciemna. Noc jest ciemna. النهار مشرق. Dzień jest jasny. Dzień jest jasny. كبير السن وشاب. Stary i młody. Stary i młody. جدنا كبير السن جدا. Nasz dziadek jest bardzo stary. Nasz dziadek jest bardzo stary. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. 70 lat temu był jeszcze młody. 70 lat temu był jeszcze młody. جميل وقبيح. Piękny i brzydki. Piękny i brzydki. الفراشة جميلة. Motyl jest piękny. Motyl jest piękny. العنكبوت قبيحة. Pająk jest brzydki. Pająk jest brzydki. سمين ونحيف. Gruby, chudy. Gruby, chudy. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Kobieta ważąca 100 kilogramów jest gruba. Kobieta ważąca 100 kilogramów jest gruba. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Mężczyzna ważący 50 kilogramów jest chudy. Mężczyzna ważący 50 kilogramów jest chudy. غالي الثمن ورخيص. Drogi i tani. Drogi i tani. السيارة غالية الثمن. Samochód jest drogi. Samochód jest drogi. الجريدة رخيصة. Gazeta jest tania. Gazeta jest tania.